بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون تري شرنا ناني مويز ربيع الأول mwaka 1442 katika darasa kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. Tulianza katika kikao kilichopita utangulizi wa babu ma jaa fi khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mlango uliokuja au uliotajwa chini yake ahadith zinazofungamana na akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulisoma utangulizi na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na hadithi ya kwanza chini ya mlango huu. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qala hadathana Abdullah ibn Yazid المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أولا الحديث في إسناد الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث، وسليمان بن خارجة مجهول، حديث ضعيف. قوله دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينجي كوني جواتك وزيد بن ثابت نهاو بلا شك أنك تابعين، wakamwambia tuhadithie hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana katika kile ulichokihifadhi toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi hadha hirsu salaf ala samai hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna faida, pupa waliokuwa nayo salafu salih katika kuzisikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na pupa, bimaana na hirs, na bidii sana katika kuzijua sunna za Mtume za sallam na hadithi za Mtume za sallam. Na hili utaliona katika kile kilichothubutu toka kwa salafu salih. Kwa mfano, Jabir bin Abdullah alisafiri mpaka Sham, mwendo wa mwezi mzima kwenda na mwezi mzima kurudi Madina, kwa ajili ya hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasafiri kutoka Madina mpaka Sham, akapokea hadithi akarudi zake Madina. Hadithi moja amesikia kuwa hadithi iko Sham, afikiri ni Abu Darda ama Abu Dhar, moja katika masahaba, akaenda mpaka kwake kwa ajili ya hadithi moja kisha karudi zake Madina. Na ukisoma الرحله في طلب الحديث الخطيب البغدادي مفهوم هاي وتيونا مingi وسلف walikuwa kisafiri masafa marefu kwa ajili ya kukusanya hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wakati ule ndio vikakusanywa vitabu katika zile zama ambazo watu walikuwa na bidii, sababu leo kama ingelikuwa ni leo sijui kama tungekusanywa Sahih al-Bukhari na Muslim mfano wake. Ilikuwa ni ngumu sana. Sababu yani himma sasa hivi zimepungua sana. Au tuweza kusema hakuna himma. Kwa wengi katika watu hakuna himma. Na ili utaliona hai hata katika hii mitaa tunaoishi. Kwa mfano leo waweza kuona msikiti usomeshwa darasa. Usomeshwa hadithi moja ama mbili za Mtume sana kila siku. Lakini kuna mtu kila siku yaje yaswali kisha yasikie watu wasomeshwe enda zake. Usifikirie yajua ni mzuka huyo. Hana jualo. Hana jualo. Lakini hawezi kukaa eti akatiketi chini akasoma. Alafu sasa subiri imamu akosee. Katika swala imamu amekosea atoa salamu kisha usikie hayati kibar aljuhala ikianza kuzungumza pale nyuma. Huyu asema swala hii haikusihi, yule asema tofaa tuswali tena, yule mwingine asema ilikuwa hivi, yule mwingine. Na ukiwaangalia mara nyingi wanazungumza masuala kama haya hawana elimu yoyote ya kufahamu kile kitu, wala si watu ambao labda wakaa wasoma wala wajishughulishi na elimu. Na hii ukipata imam ana hazm katika msikiti asomesha awafaidisha umma jazaallahu khairan, mara nyingi wa watu kama hawa wakaa kimya. Lakini ikiwa msikiti pale hakuna darasa kwa mfano manini, basi watakuwa wengi kama hawa, sababu pale popote ambapo pana ilmu kwa kiasi fulani, yani yule ambaye asijua huwa ana heshima, sababu ajua hapa nitazungumza nini, watu wajifahamu waelewe wazungumza nini. Mara nyingi utawapata kuzungumza katika sehemu kama hizo. الحاصل سلف الصالح ولكون حرص على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سيكو وكيجوا حديث موجة بكيك يا متوم صلى الله عليه وسلم كوهيني نعمة كبوة بمعنى كوميزي ونا حديث 29-30 وميزي إليوا كوامواكا ونا حديث 163 وميزي إليوا في زوري إيني نعمة نعمة كبوة سنة كوهيو سلف ولكون حرص wakienda kwa masahaba wakisikiliza zile hadithi. Qauluhu madha uhaddithukum yushiru bihadha ila tanawwu'i ma yahfadhu min ahadithi ar-rasuli sallam fi shama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi wa ghayri dhalik. Zaid akawaambia ni wa hadithi nini katika hadithi za Mtume sallam, na hii ni kuonyesha kuwa amehifadhi nyingi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hadithi alizozihifadhi katika sehemu mbalimbali, katika shamail bimaana akhlaq na adabu za Mtume sallam na mingineo katika alilo ya hifadhi. Na nataka tufahamu kuwa Zaid radhiallahu anhu wa arda Zaid bin Thabit ni katika ulama as-sahaba, katika maulama wakubwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kilizungumza hili ni amaanisha kuwa amehifadhi nyingi katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qauluhu kuntu jarahu, yani baiti karibun min baiti, mimi nilikuwa jirani yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bimaana nyumba yangu ilikuwa karibu na yake. Wa hadha ad'a limazid alma'rifati bishamailihi an kathabin, na hii yaonyesha kuwa zaidi atakuwa amfahamu Mtume sallam na akhlaq zake na tabia zake kwa wingi sana, kwa sababu yuko karibu na yeye, nyumba yake iko karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana idha nazala alayhi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu, asema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akidhirimshiwa wahi hutana nikaitwa mimi nikaandika. Faqad kana radiyallahu anhu katiba wahyi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Zaid ibn Thabit alikuwa ni katika wenye kuandika wahi Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoteremshwa wahi, na yeye ndiye aliyetumiwa na Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu katika kuandika Qur'an baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa kazi hiyo zaidi kwa sababu yeye alikuwa akiandika wahyu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا إشارة إلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى وهي كونه كاتبا للوحي نهابا أي شريا كليك وكاريبنا متون سلم كتك أبان منجين سابو هاوزك ويهي أنك وحي نهايك كاريبنا متون سلم بمعنى نفسياك كمتون سلم نفضلاك كمتون سلم نكوبة مبكا كمواميني كواندك وحي قوله فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا يذكرها صلى الله عليه وسلم معهم ببيان الزهد فيها وعدم الانشغال بها سيما تلقوا تكتاجة الدنيا نايو يتاجة بموجة نسيسي لكن يتاجة كتك سورة جاني أي يتاجة الدنيا كوكو بينشية ما صحابة واكي كونا زهد نهي دنيا نكتو شغليشوا نهي دنيا كتو كمانا نآخر يوم mtu asishughulishwe na dunia akaisahau akhira yake. Na hapa ndiyo panapotokea matatizo. Na hii haimaanishi kuwa mtu akiwa yuifikiria akhira yake asifanye kazi katika dunia au a. Haimaanishi hivyo. Bimaana wewe fanya shughuli zako kama kawaida. Lakini siwe hamu yako kubwa ni dunia kiasi cha kuwa kwa mfano yaadhiniwa adhana swala watu waitwa wewe huna time ya kuswali. Umeishughulisha na dunia yako. Lakini kwa mfano mtu afanye shughuli yake ya halali. Ikifika time ya swala yuko kwenye swala zake. Ikiwa ni somo afunga somo yake. Ikiwa ni zaka atoa zaka yake. Huyu halaumiwi kwa sababu ile dunia haijamshughulisha yeye kutokamana na kuitekeleza akhira yake. Kinacholaumiwa katika dunia ni kiasi cha kuwa ambacho kiasi cha kuwa mtu atasahau akhira yake. Akawa ameshughulishwa na dunia hana muda wa kuisoma yani dini yake na kuifuata hana muda wa yeye kutekeleza ibada kwa mfano ya swala kwa wakati wake na jamaa hana muda wa kufanya mambo mengi ya khairi ambayo aweza kuyafanya akijipanga huyu ndiye atalaumiwa lakini masahaba walikuwa wakifanya kazi walikuwa wakilima walikuwa wakifanya biashara nyingi wengine wakifanya biashara kubwa kama Uthman radhiallahu anhu عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم na wengi katika masahaba ko isieleweke kwa mtu kuwa na zuhud na dunia maana yake ni kuwa kae msikitini kuanzia asubuhi mpaka jioni si maana yake sio maana yake bali maana yake ni kuwa ile dunia ambayo Allah amekupa ukaitumia kwa ajili ya nini kwa ajili ya akhira yako na dunia isikushughulishe wewe kwa ajili ya lile lengo kubwa ambalo nini ni akhira kwa Mtume sana alikuwa akiwakumbusha wasiwe watashughulishwa na dunia kutokamana na akhira wa bayani hawani ha inda Allah subhanahu wa ta'ala na kuwabainishia pia utwevu wa dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa annaha la tusawi inda Allah janaha ba'udha kuwa dunia haiwi mbele ya si chochote mbele ya Allah subhanahu hata thamani yake haifiki ubawa mmoja wa mbu thamani ya hii dunia haifiki wa mmoja wa mbu. Wayadribu lahum fi dhalika al-amthal al-kathira. Mtume sallam akawa awapigia mifano mingi katika jambo hili. Awapigia mifano ya hii dunia. Na yeye mwenyewe Mtume sallam somali walidunya ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta shajaratin. Thumma tarakahu au tarakaha famasha. Akiwapigia mfano wake na dunia ni kama mtu aliyemsafiri akapata kivuli cha mti akakaa pale chini kwenye kile kivuli kisha safari ikafika wakati wake kuondoka akaondoka akakiwacha kile kivuli cha mti pale pale ndio mfano hii dunia miongoni mwa mifano aliyopiga Mtume wa sallam na pia akapiga mfano wa kile anachokula mwanadamu asema angalia kile unachokula ukiwa wala chakula ukionaje kizuri sio alafu angalia watu wa nini ukienda kinachotoka ni ndio mfano wa dunia ukiona tamu ukigurika nayo mwisho wake ni ule wala uyadhu billah na mifano kama hii ameyapiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha haqarat ad-dunya. Qawluhu wa idha dhakarna al-akhirata dhakaraha ma'na yadhkuruha ma'ahum bit-tashwiq ilayha wa bayani annaha darul qarar wa bayani ma fiha min ath-thawabi lil-muhsinin wa li'iqabi lil-musiin. Na tukitaja akhira aitaja pamoja na sisi, bi maana aitaja kwa kuwapa shauku ya kuitamani akhira, kuifanyia amal na kuwa ndio nyumba watu watakaobakia milele, na kuwabainishia malipo mazuri ya watu wema na adhabu kwa wale wakosi, ili watu wajiandae kwa ajili ya akhira. Wengi katika watu kizungumza mazungumzo yao kwa sasa, tena haswa akiwa na siha yake, pengine Allah amemfungulia katika dunia kutizama hivi, kama wazungumza mambo mengine ya ajabu. Zungumza nini wewe? Sababu mtu akishashughulishwa na dunia, hata yale mazungumzo ya akhira na kuzungumzo hayamwingie. Lakini mara nyingi huwa iwaja kugundua umuhimu wake siku ile iwafa. Pale aondoka duniani ndio iwajua kuwa ili kuwa ni muhimu sana yeye ajiandae kwa ajili ya akhira. Na jambo la akhira kujiandaa nalo si kuwa wajikalifisha mambo ambayo hayawezekani. La, sheria ya Allah ameileta kulingana na uwezo wa mtu, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ukiangalia yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo sahali sana. Mambo sahali sana. Ya nini mtu afikie wakati law anna lahu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi? Ya nini ufikie huko? Watamani lau kama ungelikuwa na mfano wa ardhi hii ukajitolea fidia wewe ili usiadhibiwe. Haina haja ufikie huko. Ni kingi sana hicho. Allah amekuamrisha mambo sahali katika hii dunia. Tizama jambo la swala, sahali kabisa. Uko swali kwa jamaa, swala zako tano. Zaka unayotoa huna, usitoe. Somo waweza kufunga, funga, uwezi umepewa, badala ya kufunga fanya hivi ikiwa ni ibada, yani maradhi ama ni utu uzima, kuna njia sheria imekuwekea kufanya. Ikiwa ni jambo la haji una uwezo fanya, huna uwezo akiwa paka utakapata uwezo. Sasa kipi kigumu? Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Allah awatakia wepesi. Hamna maji, hamna cha kutumia katika kutawadhia, wafanya nini? Watayamum. Sahali kabisa. Kwa hivyo akiwaelekeza Mtume wa sallama katika akhira na watu kujiandaa kwa ajili ya akhira na kuwapa shauku. Wa idha dhakarna ta'ama dhakarahu ma'ana, na tukitaja chakula na yeye pia tutajia, azungumzia kuhusu chakula. Yadhkuruhu bi bayani adabi wa fawaidihi, ataja adabu za chakula, faida zinazopatikana katika baadhi ya vyakula. Wa khasa'is ba'd al-at'ima, khasa'is ambazo ziko baadhi katika baadhi ya vyakula, kuwa chakula hiki na faida hii, chakula hiki na faida hii, ukila hii kula pamoja, kama ukila tende kula pamoja na inaitwa nini ino, kitango pepeta ile, kiukamba. Kwa nini? Kwa sababu hii ni moto, hii ni baridi, hii umoto wa huu wa hii huburudishwa na ubaridi wa hii. Mambo kama haya akiwatajia ambayo na faida nyingi sana ndani yake. Kwa hiyo kizungumzia chakula wazungumza pia Mtume sana. Qala qawluhu fa kullu hadha uhadithukum an rasulillah, yani hadha babun wasi'un kabir, huni mlango mpana sana. Falakhasahu lahum fi hadha al-ijmal, kwa hivyo akawafanyia ufupisho katika mambo mengi yanayomhusu Mtume sallam kwa haya maneno machache. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب بن القرظي. قرظي إنه من بني قريظة أصله من اليهود. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. فكان يقبل بوجهي وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ قال عمر. فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول صلى الله عليه وسلم فصدقني فلا وددت أني لم أكن سألته. وفي إسناد يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، الحديث ضعيف. كتعليقي يا سمعني ضعيفة. نعم. طيب، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، أي إذا جاء إلى مجلسه من هو فظ غليظ يعرف بسوء المعاملة والخلق، يلقاه صلى الله عليه وسلم بالوجه الطليق. alikuwa akija mtu katika kikao cha mtume sallam muamala wake ni mgumu, yani ana moyo mgumu, na mara nyingi wakati kama bedui ajulikana muamala wake na tabia yake si nzuri, mtume sallam akikutana naye akutana naye na uso wa tabasamu kumlainisha yule mtu. والمعاشرة الطيبة الطيبة له نه تنغمانا نيك وزوري، فيجعل وجهه صلى الله عليه وسلم قبال وجهه وسواك متو مسلم أليكوا مرنينجي أكي مويدكي أمتو كما يولي تنبوزنغمزا مويدكي أمتو، ويقبل عليه بالحديث كما بيها مزنغمزا نكسودية ويوي أمويدكي أكتكي لمزنغمزا ajione muhimu pale katika kile kikao. Pengine huende ikawa ni sababu kufanya nini kumlainisha ule moyo wake na kubadilisha tabia zake. Famithlu hadhihi al-akhlaq al-fadilah ar-rafi'ah al-kamila hiya allati tajdhibu al-qulub ash-sharida, mfano wa akhlaq kama hizi nzuri tukufu zilizokamilika ndio zinazovutia nyoyo ambazo zimekimbia wakazivuta. Na hili lataka sana liwe kwa ahli sunna, akhlaq, kuwa na tabia nzuri. So mara nyingi utapata awamu wakati mwingine wakilalamika kwa baadhi ya watu wa sunna kule muamala wao wakati mwingine unakuwa mgumu, tena kwa ami hawajui kutafautisha baina ya da'ia katika ahlul bid'ah na mtu ami ambaye hajielewi apotezwa. Kwa hiyo ule muamala wake ukawa ni mgumu, ikawa ni sababu ya kufanya nini, ya kuwafukuza wale watu katika da'wa. Hii makosa na hii ni makosa kwa watu kama wale kuwa mlaini, ili uwe ni sababu ya kuwavutia. Najipambe na akhlaq nzuri, wana tabia njema, ili iwe ni sababu ya kuwavutia watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki, katika mfumo wa haki. Kwa hivyo yatakikana mtu ajipambe na upole kama walikuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wale maduati wale waamiliana nao kama vile walivyosema salafu salih radhiallahu ta'ala alaihim, wale kwa shida tofauti. Sasa ama awam hawajielewi wenyewe, wapote sisi tuwataka tuwavute katika haki, tuwaelekeze katika sunna. Ama ikiwa muamala wako kwa ammi ni sawasawa na kwa talib ilmi, ya si sawa, utakuwa haujafanya uadilifu katika muamala kama huo. Isipokuwa akiwa ammi, lakini ammi ana inad, sasa aelewa, afanya kusudi, afanya inad, kama huyo achana naye. Asema allati tajdhibu alquluba ash-sharida wan nufus al-mu'ridah watajaluha tuhibu lkhair, na nafsi zile ambazo zimekupa mgongo wazigeuza na kuzivutia katika haki, ukazifanya ziipende kheri kwa tabia nzuri. Qauluhu fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhanantu anni khairu lqaum, yani yalqani bilbishr wa yuqbilu alayya bilhadith hatta hasibtu anni afdal أصحابه صلى الله عليه وسلم. صحابة عمرو العاص سيمن ديكون كي كتانا متوم سلم يتبسام لو وقت يلقوا كتبسام نوا وكزوم زناو فيزوري، لكن كلا موجة كي يونا كوالا نفكري ميمين ديو يوني بند زايد كولي كواتووتي ولكن كلا كي كتانا نايا فرايت akiniona mimi ufurahi, akikutana mimi azungumza na mimi vizuri, yamaanisha mimi ni mbora kuliko Abu Bakar ambaye yuko karibu na yeye pale, kuliko Umar, lakini hataki kuniambia tu, acha nimuulize. Kwa hivyo wasema mpaka nikajiona kuwa mimi ndio mbora katika masahaba wake. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar? Ya Rasulullah, hebu niambie, mimi ama Abu Bakar, yupi mbora? Kala Abu Bakar. Mtume sana akamwambia ukweli, Abu Bakar ni mbora. Faqultu ya Rasulullah, sawa, sikumshinda Abu Bakar. Ana khairun au Umar? Wa pili sasa, mimi ama Umar? Faqala Umar. Mtume sana akamwambia Umar ni mbora. Manake atamwambia ule ukweli ulivyo, ni Umar ndio mbora na fadhala zaidi. Faqultu ya Rasulullah, wacha niji kwenye watatu, ana khairun au Uthman? Mimi na Uthman, nani mbora? Kala Uthman. Mtume sana akamwambia Uthman. Na hapa kuna fa'il isma fihi isha'a fi hadha isharatun ila annahu mutaqarrirun fi nufusi sahabati ajma' أن خيرهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. هذه الجامعة أمبالو لكوازي كتك مصحابة ووتي كوا وبورة كتك هو أمة بعد أن تميواكي صلى الله عليه وسلم ني أبو بكر كيشا عمر كيشا عثمان نانديومانا ولكوكي وليزا ولكوكي وتجها وتاتو. لذلك خصهم بالذكر بدءا بالأفضل ثم الفاضل. Sababu hiyo ndio akawahusisha kuwataja kwa kuanza na yule mbora zaidi kisha anayefuata. Wa fil Bukhari an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala kunna nukhayyiru baina an-nas fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba walikuwa wakitaja yule mbora katika masahaba wakati wa Mtume sallam akiwa hai, wakisema nini? Fa nukhayyiru Aba Bakrin, tulikuwa tukimboresha kuwa ni bora kuliko wote, nani? Abu Bakr. ثم عمر بن الخطاب كش عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه كتك بخاري كش عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل إن جنب أمبر ولكوا كل فهم وما صحابة وات ولكوا كل فهم كوا هاون يوم صحابة وبورك بيسا كتك ما صحابة متونس. قوله فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني. Nilipomuuliza Mtume salama akaniambia kweli, fala wadittu anni lam akun saaltu, nilitamani kama nisingelimuuliza. Kwa nini? Liyabqa ala dhanni alladhi kana indahu sabiqan annahu khairul qaum, ningebakia na ile ile dhana tunajua na mimi ndio mbora, fadhali nisingemwambia, ningebakia tunajua na mimi ndio bora, ndio maana Mtume salama akiniona furahi, azungumza na mimi vizuri. Lakini alipouliza simaha kumbe ilikuwa ile dhana yangu sivyo, fadhali nisingeuliza. Allah musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai al-Dhubai qala hadathana Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai an Thabit an Anas ibn Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قوله خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين هذا تمهيد لما سيقوله هوني وتنغوليزي وكيلة تكتبوجا كسيما أنا سسيما نممتومكيا ممتومي صلى الله عليه وسلم مياكا كومي ممن ديونا ممتومكيا نكونا مفنيا ممتومي صلى الله عليه وسلم شغولي زاكي لأن الخدمة 10 سنوات تكشف للخادم بجلاء خلق مخدومي. وسبب خدمة يمتكم فن يمتكز مياكا كومي هي تكوي شمويكي وازي كبيسا تبيا يولي أنا يمفن يكاز أم جوا فيزوري سارك مياكا كومي يفن يكاز. قوله فما قال لي أف قط، مع أنه لا بد أن يحصل تقصير وأخطاء. هجواي كن ينبيا نينو بايا حتى سكموجة أف بيا جنبيا pamoja na kuwa lazima kutotokea upungufu wala siyama ma'tul almudda hasa mtu akikaa muda mrefu na mfanyikazi wake lazima atakosea. Wa ma'a dhalika ma qala lahu nafsan ma uffin qatt fa ma a'zama khuluquhu sallam, nani aweza kuwa kama mtume sallam, tabia adhimu zilizoje za mtume sallallahu alaihi wasallam, nani aweza kuwa mfano wake. Na hii haimaanishi kuwa ni makosa mtu kumwambia mfanyikazi wake akikosea. Na nani katika wafanyikazi kama Anas? Sahihi umpate mfanyikazi kama Anas mimali. Hii yaonyesha yenyewe fadhila ya Anas. Kwa nini? Yaonyesha kuwa pengine hakufanya ile ya kumuudhi mtume sana mpaka kufikia katika hali kama hii. Bimaana alikuwa akifanya shughuli yake vizuri. Ama wewe wamwambia angalia fanya hivi na hivi na hivi, ukije mfanyo kinyume cha hivyo. Haya la kwanza bwana unisamee. Siku ya pili wamwambia hii toa hapa weka hapa. Aitoa hapa iweka hapa. Aika kwingine. Jamaa. Kuna watu wataka subra. Na wafanyikazi wataka subra kweli kweli. Kweli wataka subra ya hali ya juu. Namna wanavyoudhi wale wanaofanyia kazi. Sasa wengine washindwa ni kusudi, wengine washindwa labda kitu kizito haelewi. Na kila siku vile vile. Na wengine mpaka aambiwe, asipoambiwa kile kitu hafanyi. Pengine labda ameandikwa kazi yako wewe, haya majani ya huu mti hapa yakimwagika wewe fagia. Sasa wewe ule muandika kazi pale kile ukipita ambia ushafagia? Ah bado ndo unafagia boss. Lugha hiyo. Ndo unafagia boss. Haya, afagie. Siku ya pili aweka kiti chake pale ampakata tumbo lake. Angalia tu. Ah vipi? Ushafagia hapa? Ah sijafagia. Leo nitafagia sasa hivi boss. Sasa wewe mpaka lini? Na kazi yako umewekwa hapo kwa ajili ya jambo kama hili. Haya mambo yako. Sasa ndio sasa na wewe mfanyi kazi ili usipate ile uf kuwa kama mfano wa nani? Anas radhiallahu anhu wa arda. Manake ukitengeza vizuri kwingi, ukija ukikosea mtu ataelewa umbi na damu ankosea, lakini siku zote hayuko hivi. Lakini kila siku wewe wafanya matatizo. Allahu musta'an. Tayyib. قوله وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، أي لم يقل لشيء صنعته لما صنعته حاجة ينبيه kwa chochote nilichokifanya kwa nini umekifanya ولا لشيء لم أصنعه وكنت مأمورا به لما لم تصنعه ولا kwa kitu ambacho sikukifanya na nimeamrishwa kufanya kwa nini ukufanya. وهذا فيما يتعلق بالخدمة والآداب. نهيني كتك هذا نوفنغمانا نولي وتميشنا أداب. لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية. سيكوا يالي أمبايو نكتك مامريش وكي الشرية. مفانو هكو سوالي. كونينو كو سوالي. أمبيو كونينو كو سوالي. هيدي توليزوا. فإنه لا يجوز ترك الاعتراض على المقصر فيها. Katika jambo la kisheria haijuzu kumnyamazia mtu na kutomuuliza yule anayefanya nini upungufu. Wa fihi aidan madhun li Anas. Na hapa takatuelewe ni sifa hii asifiwa nani? Anas. Fa innahu lam yartakib amran yatawajjahu ilayhi min an-nabi sallallahu alayhi wasallam i'tiradun ma'a tiwali hadhihi al-mudda. Kuwa Anas hakufanya jambo ambalo yahitajia kwa mtume sallallahu alayhi kumzungumzia kuwa kwa nini umefanya hivi, pamoja na kuwa aliishi na kumtumikia mtume sallam miaka 10, lakini alikuwa akifanya kazi yake sawa sawa kiasi cha kuwa alikuwa hakuna haja ya mtume sallam kumwambia kwa nini hii umfanya, kwa nini ukufanya, sababu yafanya kazi yake vizuri kabisa. Na akikosea kidogo basi yaeleweka ni ubinadamu. Na mtume sallam siku moja alimtuma Anas radhiallahu anhu, tuliwahi kusoma pa hadithi Anas alikuwa ni kijana mdogo aliletwa kwa mtume sallam akiwa na miaka 10. Akiwa na miaka 10. Wewe una miaka mingapi? 10 kama huyu basi. Mtoto mdogo, si ndio? Akitumwa huyu anampata mtoto wa Hussein yule pale. Na yule mwenzake. wacheza nje. Kienda kienda kakaa kacheza naye pia. Mtoto Mtume salama kapita. Ya unaisi. Do. Shapatikana. Natumwa mimi nacheza. Umfikia wapi bwana ile shughuli yangu? Sema hivi naiendea ya Rasulullah. Mwerevu vile sema. Hivi naiendea shughuli yako sasa hii. Akatoka pale mbio akaenda kufuata ile shughuli. Mtoto. Sasa vitu kama hivi vyaeleweka. Lakini alikuwa akiifanya shughuli vizuri kabisa. Ha wewe mtoto wako tu ana miaka 10-11 ha mtume nenda kanunue mkate kila siku. Atakufanyia vituko vingine. Na hii subhanallah yaonesha namna gani alikuwa Anas radhiallahu anhu arda. Alikuwa kijana mdogo lakini mwerevu sana. Akimtumikia mtume sana miaka yote 10. Hakukuhitajika mtume sana kumwambia kwa nini umfanye hivi kwa nini ukufanye hivi. Kwa sababu alikuwa akimtumikia vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema qawluhu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsani nnasi khuluqa. Mtume sana alikuwa ni katika wabora katika watu wote katika tabia. Wa hadha ijmalun ba'da tafsil. Baada ya tafsili alioeleza baada ya kupambanua kisha akaeleza kwa ujumla sasa. Fa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsani nnasi khuluqan fi aqwalihi wa af'alihi wa adabi wa ta'amulatihi. Mtume sallam alikuwa ni mbora katika watu kwenye tabia. Tabia matamshi yake, vitendo vyake, adabu zake, namna anavyoamiliana na watu, hakuna mfano wake. Alayhi salatu wassalam. Qawluhu wala masastu khazzan wala hariran wala shay'an kana aliyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Al-khazzu naw'un min al-qimash, aina ya kitambara laini, mukawwanun min haririn wa ghayrihi. Kimetengenezwa na harir, silk na nyingine katika vitambara. Fakana kafuhu layina, Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono wake ni laini. Bali hiya alyanu min al-khazzi wal harir wa kulli shay'in layyin massahu Anas radiyallahu anhu. Sema wala masastu khazzan wala hariran wala shay'an, bali hakuna kitu kilikuwa laini kama mkono Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qawluhu wala shamamtu miskan qattu, wala sijawahi kusikia harufu, kuhisi harufu ya miski ya aina yote qattu. Wala itran wala manukato yoyote yale, kana atyaba min araqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa kuna manukato yoyote ambayo ni mazuri harufu yake kuliko jasho la mtume sallam, sijawahi kusikia, sijawahi kuhisi harufu hiyo. Na hii ni katika khasais ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa jasho lake halinuki kama mtu yote mwingine. Jasho lake lanukia, lanukia vizuri zaidi kuliko ile miski unaoiona bora zaidi, kuliko uturu unaoona mbora zaidi, kuliko manukato ya aina yoyote. Alikuwa mtume sallam harufu yake ni nzuri sana. Kana araquhu sallallahu alaihi wasallam طيب الرائحه. Hebu fikiria, akitokwa na jasho ndio azidi kunukia vizuri. Tangu na hapo anukia vizuri, na akitokwa na jasho subhanallah majasho yake yanukia vizuri. Wa hadha mimma akramahu Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo Allah amemkirimu nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio inaonyesha ule yale maneno machafu aliyozungumza yule hizbi aitwa nani, Wasim Yusuf, kile kijana kiovu sana. Akazungumza hadithi ya kwa mtume salam alitufu kwa wake zake kwa usiku mmoja kwa josho moja. Mtume salam alitufu kwa wake zake wote, yani bimaana aliingia kwa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu kwa siku mmoja. Na hii hadithi yaonyesha nguvu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii katika ukamilifu. Kuna watu wafikiria ni upungufu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, uhubiba ilayya min dunyakum an-nisa. Eti makafiri tumeona alikuwa apenda wanawake, wewe mpumbavu wewe apenda nini? Kama upendi wanawake manake wewe si mzima. Hebu fikiria wewe mwanamume ati msipendi wanawake. Wapi? Waongo wakubwa hapa, mmoja ambaye hutaki mke wa pili na mke wako ankubali kabisa, aridhika. Mtaka. Na watatu mtaka. Na wanne ndio mulivoumbwa, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Hili ni jambo ambalo ni ukamilifu kwa mwanamume. Ubaya ni afanye uchafu, lakini kukua mtu apenda kuoa awe na mke wa pili, wa tatu, wa nne, wallahi si upungufu, kinyume na ilivyo leo katika mshtama. Yani watu sijui wachukulia vipi. Hii inaonyesha ukamilifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana akazungumza maneno machafu, na tena iko klip yake azungumza, asema hii hadithi katika akili yangu haikubali, hata iko kwenye Bukhari na Muslim, akili yangu haikubali. Aya, akili yako wewe yatoka pipani kule, wenye akili zao timamu za msikitini waelewa ili ni sawa. Kwa nini? Asema yani atoka kwa mke wa kwanza anuka jasho, kisha anaenda kwa mke wa pili, amzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo, anuka nani nakwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam jasho lake lanuka, ya ghabi, Mtume sallallahu alaihi wasallam lini alinuka jasho lake? Sasa kabla ya sisi kwa mfano kusema makafiri wa mtusi, kumbe kuna watu ambao wamvaa kanzu na vilemba pia wamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wajifanya wako na sisi na wamtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tukuona watu wakipiga kelele hapa katika ile sababu hizbi mwanzao, sio muovu sana mtu. Alhasil, jasho la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa likinukia mpaka baadhi ya masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amelala atakuwa na jasho, wachuja ile jasho lake walichukua wachanganya na nini, na uturu waliokuwa nayo, na hii tulisoma hadithi namna harufu nzuri ilivyokuwa jasho la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.